राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/1/1992 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीना सर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात पूछो तो बोलो, कोई शंका हो वो सुनने के मन में हो। एक तो अपने समय कीमती जा रहा है, तो बिना भगवत भजन के समय गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शासन आता है सहाने तद महत छिद्रम सांध जड़ मूढ़ा यन्मोहसम क्षण वापी वासुदेव न चिंती। वह हानि है, वह बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, मूर्ता है, मूर्खता है, बेसमझी है। जो मोह क्षण भगवान के चिंतन बिना जो चला गया वो बड़ी भारी हानि है। इसी सवाल कोई हानि नहीं है। बेटा मर जाए तो छोटा आगे बड़ा हो जाएगा और पैदा हो सकता है कृष्णों के आजकल कुछ महात्मा करे तो, पर जो समय तो खर्च ही खर्च होता है, ये पैदा नहीं होता। जितनी है उतनी उम्र है, जितनी खर्च हो गई उतनी तो हो गई, उसे तो मर ही गए और बाकी रहे हुए भी जा रहे हैं, प्रशिक्षण जा रहा है, उम्र जा रही है, मौत आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो दिन आ रहा है, मौत को कोई नहीं चाहता और वो दिन नजीक आ रहा है। एक एक दिन दिन में आ रहा है, घड़ी घड़ी में, पल पल में, मिनट मिनट में, क्षण क्षण में नजीक आ रहा है। मरने वाला दिन बहुत नजीक आ गया और आ रहा है बड़ी तेजी से, और वो आ जाए तो उसी क्षण जाना पड़ेगा। इसमें कोई तनका हिस्सा लगे नहीं, आपकी कोई बल बुद्धि विद्या योग्यता धन संपत्ति वैभव परिवार जमीन जायदाद कोई भी आधा नहीं आ सकेगा, कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। और जाना ही पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम। धन पूंजी पल्ले बांध रे मना, दो बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। ये पूंजी अपने कदों से यार, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगा। ये सब वेदी सत्यमस्ती नोचे दिया वेदी महसी विनष्ट। यहाँ अगर तत्व को नहीं जाना तो दूसरा मौका नहीं है। जैसे बाजार में सब चीजें मिलती है, पर बाजार में जंगल में चले रहे तो कोई मिलेगा नहीं। वहाँ कितना ही आप मेहनत करो, रुपया आप दे दो, पर मिलेगा तो चीज मिले है नहीं, मिले कैसे। ऐसे ये मौका मनुष्य भी नहीं है, ये बाजार यही है अभी है। इस चूके बाद फिर बाजार ये नहीं मिलेगा। अब हर मौका है, इस मौके ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट पीछे ही पछताए जो प्राण जाएंगे। अब आज खुली है सबके लिए, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका ऊका सीर, सबका इसमें सीर है, सबका हिस्सा है, सबकी पांती है। जैसे बाप के धन में बेटे की पांती है, वैसे अकला के जो ही भगवान के नाम में सुनो अकला के, वो परम पिता परमेश्वर सबका पिता है, तो सबका अकला पिता है। अपने घर की चीज है खास, और समय चूक गया फिर क्या है। काबर साधे किसी सुखाने, समय चूक वो निका पछता नहीं, फिर पछताता करने से क्या होगा, सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचेगा। सो पछता नहीं बचता है, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये मौका सूख न जाए भाई बहनों, अपने तो ये काम को असली करना है, चाहे सो हो जाए। और कुछ भी काम उधर जाओ तो उधर जाओ, बिगड़ जाओ, परंतु भजन स्मरण नहीं छूटना चाहिए। और समय जा रहा है, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार, यहाँ ये समय चला गया तो फिर ये किसी मिल लगा नहीं है तो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु ये भक्त गया हुआ मिलेगा नहीं। बालकों की अवस्था चली गई तो फिर थोड़ी मिलेगी, ऐसी बड़ी अवस्था में वृद्धावस्था में जवानी चली गई तो अब जवानी थोड़ी मिलेगी, फिर तो दिन गए ऐसे अभाव का दिन ये भी जा रहा है, ये भी चला गया तो चला ही गया, पीछे मिलने का है नहीं। धन मिल सकता है, बेटा पोता मिल सकता है और कुटुम्बी संबंधी जमीन जायदाद मकान रुपये पैसे मिल सकते हैं, परंतु समय गया हुआ पैसा नहीं मिलता, ये तो खर्च ही खर्च होता है। आप भजन करो तो खर्च होता है, सो जाओ बैठ जाओ तो खर्च होता है, बात करो तो, पाप करो तो ही खर्च होता है। तो समय खर्च करके भजन सामान खरीद लो, पाप क्यों खरीदो, अन्याय क्यों खरीदो, झूठ कपट क्यों करो, बेईमानी क्यों करो, किसी निंदा चुगली में समय क्यों बर्बाद करो, जितना समय है उतना भगवान में लगा दो तो जीवन सफल हो जाए, निहाल हो जाओगे। इस वास्ते हर समय आदत बना लो, ये स्वभाव बना लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार काम करने का कई आदमी कहेंगे, रुपया लाओ कमा करके लाओ, ये सब कहेंगे, तुम भजन करो भगवान का नाम लो, ये पुण्य तुम्हें कठिन कौन कहेगा। कोई कोई से ही माँ बाप होते हैं कहने वाले, भाई संबंधी कुटुंबी होते हैं, बहुत कम। एक संत मेरे से वो साधु कहते थे, मेरी माँ ने मेरे को गीता याद करा दिया, एक गीता का अध्याय कर सुना देता तो मामा एक रुपया देती मेरे को, तो मैं लोग गीता याद कर रही। ऐसी माता तो बहुत कम थी है, बेटा याद कर दे एक अध्याय कर दे एक रुपया दूंगी। छोरा साहब माँ रुपया दे रही, तो ऐसे करने वाले कुटुंब बहुत कम होते हैं, भजन में लगाने वाले अच्छे साधु है। तो ये बात है, उन्होंने बात कही थी वो यहाँ से 40 वर्ष पहले बात बताई थी, 40 वर्ष। तो ऐसे है कुटुंबियों में भजन में लगाने वाले काम कम है। एक बहन मिली थी भाई, वो कहती थी मेरे बड़े भाई पाता माता शायद थे रही कि नहीं रही पता नहीं, पिताजी तो थे अभी तो नहीं है, मेरे बड़े भाई मेरी बहुत निगाह रखते थे, मैं छोटी थी ना तब तो मेरी रक्षा करते थे, निगाह रखते थे, कहाँ गई है कैसे करती है क्या करती है सॉरी, ऐसा मैं निगाह रखते थे। ऐसे माताओं निगाह रखती है करता और भजन में लगा हुए, परंतु ठीक अच्छा संग मिलता नहीं है। रुचि रहने पर भी मिलती नहीं बात, बहुत दुर्लभ बात है, भगवान की कृपा से मिलती है। तो अपने को मिली है तो अपने को लाभ ले लो, भगवान की नाम की बात है, नाम की महिमा सुनने में नहीं आती, लोग कौन करे कौन कहे, लोग करते ही नहीं स्वयं तो ये क्या कहे दूसरे को। ऐसी माताएं बहुत कम माँ है ऐसी जो भजन में लगा दे, भगवान में लगा दे, लड़के का कल्याण कर दे, उद्धार कर दे, बहुत कम से काम धंधे में लगा है, बस रुपया कमाओ लाओ दे, काम करो धंधा करो, मेरे घर का सास में पीर में सब जगह याद याद देख लो, ऐसा बहुत कम मिलेगा। सास अभी पीर भी जो भजन करो तुम भगवान को याद करो, परमात्मा की शरण हो जाओ और नाम लियो, ऐसे करने वाले बहुत कम मिलेंगे। सास में पीर में बस किस जगह बहुत कम, साधुओं में कम होगी, साधुओं में साधु है ब्राह्मण है जो इन कामरे में ही है खास, जिनमें भी ऐसी बात कम होगी, साधुओं में भी क्या करें और कहा जाए। अपने भी तो मिलती है जो भगवान की कृपा ही है, मिलती नहीं है, दुर्लभ बहुत सी चीज है। आध्यात्म मार्ग की बातें गहरी मिलती नहीं है, मैंने तो देखा है, मैं तो फिर घुमा बहुत बहुत भटका हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, अच्छे संत समझ करके भी मैं गया हूँ, थोड़ा गया हूँ ज्यादा नहीं, मैं गया हूँ, मेरे भूख थी पहले बचपन में, कोई संत मिले, कोई अच्छा महात्मा मिले, पढ़ गया, पढ़ने के बाद भी कोई अनुभव ही मिले, पुस्तकों से कथा करने वाले जो मेरे मन नहीं फिक्स होता, तो ये तो सुनी हुई बातें क्यों है। राम प्रसाद जी की स्टोरी, राम प्रसाद मुंद्रा की स्टोरी जो कथा सुनी, तो बाबू जी या तो सीख लो बातों के हो, अरे हमारी छोटी छोरी किससे समझे, या तो सीख ली बातों के हो, तो सीख ली बातों कहना कहीं मिल जाए, परंतु ठीक छेद करे अनुभव की बात है जो भीतर में लगे, ऐसी बात बहुत कम जगह मिले, हर एक जगह मिले नहीं है, मुझे कोई मिली तो कम जगह मिली है, मिली है मेरे बात जरूर ऐसी बात है मिली है, जो मार्मिक भीतर की बात पता है असली, ऐसी बात कम मिली है, तो मिल जाए तो कम मिला हो बस, और सीधी बात है राम राम राम राम राम राम राम राम, समय खाली न जाए, बातों तो गुप्त अकाम निरंतर ध्यान से सारंग आदर युक्त छह बातों है, सबसे मुख्य बात है कि समय खाली नहीं जावे, राम राम के बिना समय खाली नहीं जावे, बीच में समय खाली चला गया वो हानि हो गई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, समय तैर पैर से उठते सोते जागते खाते पीते भगवान का नाम लेते ही रहो, हाथ काम मुख राम है हृदय शांति प्रीत, हाथ काम और मुख राम है हृदय शांति प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आयु तुम गृहस्थी शांत है, हाथ काम कर से कर्म करो विदिनाना, मन रखो जाओ छुपा निधाना, भगवान है वहाँ मन रखो, ये भगवान हमारे हैं और हमारी चीज कोई नहीं है, अपना कोई साथी नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, अपना साथ देना कोई नहीं है, ये बात समझ ध्यान रखो, थोड़ी अच्छी रहेगी नहीं तो भाई समय चूक जाएगा, समय चूक की पूरी का पछता है, फिर क्या है कावर साधो की सुखा दे, बड़ी भारी हानि हो जाएगी, सज्जनों चेत करो, होशियार हो जाओ, पैसा कब करोगे, काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होगी फिर करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज आज करे सो अभी, आज करना है आज, अभी अभी अभी, सुबह से सीख लो, शुभ काम तो जल्दी करना, फिर इस तरफ जाओ, असली काम करना है तो फिर देरी क्यों, फिर देरी मत करो, रख जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, और कोई संगी नहीं है सज्जनों, कोई साथी नहीं है, कोई अपना नहीं है, फिर रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के और कुछ हाथ लगेगा नहीं, विश्वास अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वही अपना साथी है, वही संगी है, कोई मित्र है, कोई माँ बाप है, भाई है, गुरु है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो भगवान में लगा दे, संसार में लगाने वाला तो मिलेगा, भगवान में लगाने वाला कब मिलेगा, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और स्मरण था स्मारे अंतस मिथु, और भी औरों भी लगाओ, ये कायदा है कि खुद लगेगा ना तो वो औरों को भी लगाएगा, और भी कोई माने तो उसको बात अच्छी बात बताएगा, तो ये बात है भाई सच्ची बात है, ये चिलम पीना चिलम सिखा दे, उक पीना उक सिखा दे, अफीम खाने वाला अफीम सिखा दे, ऐसे भजन करना भजन सिखा दे, गीता पढ़ना वाला गीता सिखा दे, संग में कुछ न कुछ होता ही है, तो ऐसा संग मिलता पूर्व कठिन है, व्यसनों में लगा वाला मिल जाएगा, व्यसन छोड़ा करके भगवान में लगने लगाने वाले कम मिलते हैं, पहले जमाने में भी कम होते थे, सतयुग त्रेता द्वापर में भी भागवत आदि सुनो तो उसमें भी धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, घर के लिए तपस्या करते तो जीने के लिए आदि करते, पर भगवान की प्राप्ति के लिए करने वाले कम आते, भीष्म जी महाराज शांति पर अनुशासन पर सुनाते हैं तो उसमें भी भगवत संबंधी बातें काफी आती है, परंतु तो भी बीच में जंगलों का वर्ण है, पहाड़ों का वर्ण है, नीतियों का वर्ण है, कूट नीति का वर्ण है, कपट नीति का वर्ण है, ऐसी भाषा कैसे कही। मेरे तो मन में आई भाषा कि महाभारत में जहाँ भगवान जिस सुबह में विराजमान है, युधिष्ठिर पूछे है, अरे वो महाराज विष्णु जी महाराज कह रहे हैं, बस यही ऐसी बात सुन रहे वंश का अपने संतोख है, शेर जी की सत्संग याद आई मेरे को बात, शेर जी ऐसी फालतू बात नहीं चल रही, जंगलों का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, कौन वर्णन करे, ब्याह का वर्णन है, सरस्वती का वर्णन है, और राजनीति का, कूटनीति का, कपट नीति का, ऐसा अस्त्र शस्त्रों का, कुश्ती का, ऐसा वर्णन है, वहाँ अपने अपने नहीं होता इतना। विष्णु जी महाराज, युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण भगवान जी सुबह विराजमान, उसमें भी ऐसी बातें नहीं जितनी अपने लोगों की होती है, ऐसी बात देखी है, याद आई मेरे को, शिव जी वो बातें सुनती तो थोड़ी बहुत बात होती है, ऐसी बात नहीं है, बात तो नहीं करनी, मैं कोई कहते समझ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, कौन नहीं रखे, किसकी पड़ी है, कौन ख्याल रखे, सत्य क्या है क्या है, इस बात की ख्याल नहीं, बड़ा तर्क था, उन्हें कभी नहीं होने देते आसनों में, व्यवहार में, ऐसी मुझे संतों ने देखी बात ऐसी कई बार चल जाती हुई, आसनों में भी इतनी सावधानी बहुत कम जगह, तो ऐसा अपन मौका मिला तो ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, अनुग्रह है, तो ऐसी मिल गई तो उसे लाभ लो अपने, तो हरदम सावधान रहो, मालवी की बातें बहुत कम मिलती है, आप लोगों ने किया होगा सत्संग तो मिली होगा, हमारे तो भाई ऐसी बातें जगह जगह नहीं मिली है, बहुत कम मिलती है, कि तो जानती नहीं बताओ क्या, स्वयं जानते नहीं तो फिर क्या बताओ, आधे हंदी डांगड़ी आधे झेली आए, दोनों टूबा डूबा रामदास कालकूट में मोए, अंधे लकड़ी अंध पकड़ सारे गुरु से लग रहा अंध बंदर क्यों देखा, गुरु से अंध बंदर क्यों देखा, एक अंध सुना एक नहीं देखा, गुरु ने देखा नहीं चले सुनते थे अंधा के बाद बोल रहा, वो तो उनको देखता नहीं और कल तो वो सुनते ही नहीं, बड़ा ही नहीं करता चले थी, ऐसे दशा हो रही दुनिया, सच्चे हृदय से इधर लगाने वाले बहुत कम, लगने वाले स्वयं लगने वाले कम, तुम्हारों में क्या लगा है, जब ये आप तेरू नहीं और कोई तारे, खुद से नाचा नहीं तुझे कैसे तारे, तो ऐसी बातें मिल जाए तो अपन तो बस एकदम तत्परता से वो ले ही लेना है, चाहे जैसे हो सब ठीक बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है भाई, समय बीत जाएगा, समय निकल जाएगा हाथों से, फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं, रोने से फायदा क्या होगा, रोने के फायदे जो नहीं है, सो प्रतिशत उपाय ही पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसा समय आ गया, कर्म हमारे ऐसे ही थे, ईश्वर ने ऐसे ही कर दिया, हमारे वैसे भगवान ने बना दिया, फिर दूसरा दोष है, भगवान ने ठीक बनाया है, समय भी बड़ा अच्छा है, दुर्लभ साल स्वरूप करीब मनुष्य शरीर मिल गया है, सत्संग मिल गया, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गए, उनकी जानकारी हो गई, कितना पुस्तक सैकड़ों हजारों लाखों पुस्तक सुनकर देखे तो आदमी कितना समय लगे, देख देख देख देख कर समय बीत जाए, खासी मन है तो सुने सुना है रामायण आ गीता गीता में ये श्लोक ये बातें सत्संग, आप रोटी कितने मुश्किल से बनाते हो, हमारे रोटी साग से ही चीज है, कितनी अपेक्षा को रोटी में की साग मिल गया, चट खा लो काम, एक साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए, साग चाहिए, नमक चाहिए, मरचा चाहिए, हल्दी चाहिए, धान चाहिए, जीरो चाहिए, घी चाहिए, सफेदी चाहिए, सरसों चाहिए, कितने ढक्कन चाहिए, कितनी कितनी चाहिए चाहिए, सब मिला कर कितने अग्नि चाहिए, आजकल के जमाने में लकड़ी मिले नहीं, मुश्किल है, कौन सो बना है, मन मेरे से मन क्या सो रहा है। जो जो असली कोई मिल जाए था तो बड़ी बड़ाई रसोई मिले, बड़ी बड़ाई सारी शंका से पूछ लो भगवान से मांग लो भगवान देव के राबड़ी सारी साल है देवो सही देव ये कैसे हुए कैसे सो रही हुए उपाय क्या है वो है कसर कटे याद है मिले को इस बात मेरे तो याद है मैंने समझ मिला है मिलने पर भी ऐसी बात रहती है वादा कहाँ है कैसे है सत्संग करते होते सुनते हो सुनाते हुए भी आश्चर्य आया मेरे को बात याद है क्या बात है शिवजी का शिवजी बात क्या है जब ध्यान भी करते हैं सत्संग करते हैं श्रद्धा करते हैं पढ़ते हैं फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या बात है वैसे वैसे ये क्या बात है नाम जप कर रहा हूँ तो पुस्तकों भी पढ़ा गीता पाठ भी करा गीता याद भी है पर जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा क्या बात है कितने समय ऐसा ही है अभी ऐसा ही है ठीक ठीक बीमारी मिले बहुत कम थी बात मिले हमारे ये बीमारी जिला ये इलाज है ये सत्य में एक सत्य ने कहा था कि लोग कहे हरिद्वार अच्छा है जाना चाहिए ऐसा तो कहे मैं भी गया गंगा जी स्नान बड़ा माध्यम है और कोई किराया को ये किराया है गंगा जी का स्नान कर किराया कोई अब जाओ जो बातों में बता भगवान जी के ये और देखा आई होने भाई सत्संग बोले थे मैं बताया था कि यू जाइ बहुत कम से मिलता नहीं तो सग हो जाए टक्का सी बात मिलेगा यूं करो यूं जैसे क्या करो यूं करो यूं करो नशे हो जैसे अरे करके देखो तो फर्क पड़े असर पड़े कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है तो लोग साथ सुनो करी पाओ तो बड़े समय को साथ से बनाओ और भगवान का नाम लो ये दो बात है हर समय उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब काम करते हुए ये बहना है ना ये जाने जीव स्त्रिया पी रहे सुत रहे पी माँ है मान गए माँ हमारे रोटी का नाव कोई नहीं गाय को दूही रोटी तकली पड़े भाई को मैंने पहुंचा दे बैठी है सोरी से की मार गल बैठी है कोई जोर आवे कंटा कंटीलियो लगे थे कंटा सुबह है कोई बात है समझे सरिया जीव पिया पी रहे तो सुरत रहे पी माँ मारो घर तो और ही मारो घर वो है ऐसे जन जग में रे हरि को भूलना है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है वो घर बताओ हमारा असली घर तो वो है ऐसा सब छूटने वाला है मुसाफिर खाना है घर रहने खोल रहे शरीर भी छूट घर छूट दुकान शरीर छूट लोग बाहर ही है जी तो काम कर लो बस बाहर नहीं रहो लकड़िया नहीं बाहर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण